Вы на хвалі начной свабоды. У Мінску 23 гадзіна. У праскай студыі з вамі далей Вячаслаў Ракіцкі. У наступную гадзіну вы яшчэ пачуеце падарожжа свабоды ў мястэчка Жодзішкі пад Смаргонню, беларускае замежжа. Удзельнікі перадачы гавораць пра навучанне ў Маскве. Экспертыза свабоды сёння прысвечана тэме магчымага ўплыву ўсясветнага фінансавага крызісу на стан беларускай эканомікі. А таксама вы пачуеце вольную студыю, у якой пра выданне спадчыны ксяндза Адама Станкевіча вядучы Міхась Скобла гутарыць з гісторыкам Алесем Пашкевічам. Але спярша я вас пазнаёмлю з беларускімі навінамі. У Варшаве адбылася сустрэча дэлегацыі беларускай апазіцыі з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім. Прадстаўнікі аб'яднаных дэмсілаў перадалі міністру сваю кансалідаваную пазіцыю адносна гэтак званай дарожнай мапы для беларускіх уладаў. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын заявіў, што Расія прыняла рашэнне выдзеліць Беларусі крэдыт на суму 2 мільярды даляраў. Паводле Кудрына, гэта будзе стабілізацыйны крэдыт. Сёння ў Мінску адбылося жалобнае шэсце ад памятнага знаку ахвярам Мінскага гета да мемарыялу Яма. 65 гадоў таму за 3 дні тут знішчылі дзясяткі тысяч вязняў Мінскага гета. У сённяшнім ушанаванні памяці ахвяраў удзельнічалі больш за 1000 чалавек. Старшыня беларускага незалежнага прафсаюзу гарнякоў, хімікаў і нафтавікоў Васіль Корабаў на прэсавай канферэнцыі папярэдзіў пра магчымыя цяжкія наступствы ўсясветнага фінансавага крызісу для прадпрыемстваў галіны. Футбалісты барысаўскага Батэ ў Санкт-Пецярбурзе ў групавым турніры Лігі чэмпіёнаў згулялі ў нічыю з расійскім «Зенітам». Каманда Віктара Ганчарэнкі захоўвае ў сваёй групе трэцюю пазіцыю з 2 ачкамі. Наступную гульню з «Зенітам» Батэ згуляе ў Мінску 5 лістапада. І некалькі міжнародных падзеяў. Камандуючы амерыканскімі войскамі Майкл Малін папярэдзіў сёння іракскі ўрад, што ён рызыкуе стратамі ва ўзроўні бяспекі са значнымі наступствамі, калі не адобрыць пагадненне аб юрыдычным статусе для амерыканскіх вайсковых сілаў Іраку ад наступнага году. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Медзведзеў прапанаваў аднавіць ролю Масквы ў якасці пасярэдніка на перамовах паміж Арменіяй і Азербайджанам. У сваім выступе ў Ерэване Медзведзеў заявіў, што плануе найбліжэйшым часам запрасіць кіраўнікоў абедзвюх краінаў для мірных перамоваў адносна Нагорнага Карабаху. На хвалі начной свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларуская замежжа. Тэма магчымасці навучання для беларусаў у расійскім дзяржаўным універсітэце нафты і газу. Але перш падарожжы свабоды пра вёску Жодзішкі Смаргонскага раёну расказвае Зміцер Бартосік. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі. На першы погляд, Талька – звычайнае мястэчка са знаёмымі праблемамі. Закрытая аграфірма, закрытая лесапільня, затое дзве працуючыя крамы з барматухай. Але далёка не кожнае мястэчка мае свой уласны інтэрнэт-сайт, свой фестываль аўтарскай песні, а таксама не кожнае мястэчка апявалася самім Якубам Коласам. Пра Тальку Пухавіцкага раёну слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды». Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз на чарзе іншы выпуск «Падарожжаў свабоды», аўтар якога таксама Зміцер Бартосік. Сёння ён расказвае пра вёску Жодзішкі Смаргонскага раёну. Жодзішкі – мястэчка прыгожае. Прыгожае сваімі краявідамі. Яно ляжыць на высокім беразе Вяллі, адкуль адкрываецца маляўнічы від на парослы лесам супрацьлеглы бераг. Прыгожае сваімі помнікамі архітэктуры – езуіцкім кляштарам, млыном, касцёлам, броварам. Нідзе няма і следу хоць якой занядбанасці. У кампаніі з карэнным жыхаром Жодзішак, гісторыкам і краязнаўцам Алегам Мізулам мы крочым па галоўнай вуліцы мястэчка. Жодзішкі не выклікаюць абсалютна ўражанне забітай вёсачкі. Дамы не бедныя, багата машын. У жодзішках тут адпаведныя людзі жывуць, што тут жывуць людзі ўсе такія гаспадары. І сказаць, што тут нейкія забітыя, зацюканыя, нічога не разумеюць, нічым не цікавіцца, то я б не сказаў, тут наадварот, людзі ўсім цікавяцца. Калі людзі цікавяцца ўсім, то атрымліваюць і адпаведныя веды. А калі маюць веды, маеш веды, будзеш мець і грошы. А што, моладзь не бяжыць адсюль па гарадах? Хто бяжыць, хто не бяжыць. Напрыклад, нашы дзяўчаты там шмат у Менск паўцікалі. Ну што яны? Яны сядзяць там недзе на этажах у кватэрах, хаваўшыся, так замуж не выйшаўшы. Яны думалі, што там у Мінску невядома якія хлопцы ўжо там багата. Аказалася, што нашы хлопцы багацейшыя тут. Мы салідарныя паміж сабой. Усе мы хочам, калі твой сусед багаты, то і ты будзеш багаты. А калі навокал цябе бедныя, то і ты будзеш бяднейшы. Яшчэ. Вечна прыгожая карціна. Беларускі селянін абрабляе сваё поле. У жодзішках я пабачыў яе зноў. Моцны пенсіянер ускопаў свае шнуры з дапамогаю спрадвечнага каня. Браніслаў усё жыццё жыве ў родным мястэчку. Як і тысячы ягоных заходнебеларускіх аднагодкаў, яго можна назваць пацярпелым ад савецкай улады. З дзецтва, гаварыцца, з канём і з канём. А вучыцца нідзе не пусцілі, потому што бацька быў веруючы, я стаяў за касцёл гэты, ветэраны вайны, каб не закрылі жоішны касцёл. Даже ў сранае вучылішча механізацыі не давалі спраўкі. Правда? Да. Із-за таго, што бацька... Таго, што бацька быў у гэтым якіным. Ну, гаварыць, мы з Богам ухадзілі на фронт і вярнуліся, гаварыць, для того, што мы верылі ў Бога. Ну. Бронюсь, скажыце, вы крыўдавалі на бацьку? Не за ягоную веру, ну, што... Ну, а што зробіш? Ну, што крыўдавалі? Не давалі, дык не давалі, ну, а што я зраблю? Бацька ў хаце быў хазяін. Мы тут спакон вякоў. Тут радзіліся мае дзяды, прадзеды мае, только што ўжо жанчыны мяняліся. У нас вілія хорошая, у нас і клуб тут на месці, у нас і бальніца, та псіхбальніца. Ну, як не гавары, і касцёл, это ж даўнейшы. Спадар Браніслаў, вядома ж, ганарыцца не наяўнасцю псіхбальніцы, а самім будынкам, у якім яна месціцца, кляштарам езуітаў 18-га стагоддзя. Што тычыцца медыцыны, дык у жодзішках я пазнаёміўся з незвычайным доктарам. Ураджэнец Дзятлаўшчыны Сергей Варапай працуе ўрачом агульнай практыкі ў жодзішках ўжо 4 гады. Гэты 40-гадовы прэзентабельны спадар усё справаводства вядзе на беларускай мове, нават свае блянкі надрукаваў. Зацвердзіць дзяржаўнасць беларускай мовы на практыцы ён збіраўся ад моманту развала СССР, але канчаткова зрабіў гэты крок пасля падпісання дамовы аб стварэнні саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Сергей, а з выкарыстаннем беларускай мовы у практыцы, у выкарыстанні беларускай мовы ў справаводстве – не возникают никаких проблем с пациентами? А, тут с пациентами нет. Пациенты белорусы. Все вязковые. Тут проблем нема. Мужики там городская пани проезжают. И меньшанка до бабушки приехала. Ну, начальство это не шануя. Передайте Воропаю, чтобы писал по-русски. Чтобы там хотя бы детские карточки писал по-русски. Я говорю, то, что ж неуки сидят. Все ж люди с дипломами. Все эдукованные. Ну, их не можешь. Иди словник купи, почитай. Спачатку цяжкавата, потым усё панакатана. Да гэтага я мудраўся нават, як быў на службе ў памежных войсках, весці пісаць і там. А там, як бы сказаць, на палову не беларускі склад быў. Шэф мой быў сібірак. Ты мне, пожалуйста, перадай, а што такое адзёр? Я говорю, не кажаш, так это ж кор па-рускі. А, буду знаць. Ну, напрыклад, такая сітуацыя. З вами пагаворыш, чым мне будзе захочацца захварыцца, каб палічыцца. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце расказ з Дмітра Бартосіка пра вёску Жодзішкі з Смаргонскага раёну. Касцёл Найсвяцейшай Троіцы пабудаваны на пачатку 17 стагоддзя магнатамі-кішкамі як кальвінскі збор. Найбольш драматычныя падзеі тут разгарнуліся напрыканцы 20-х гадоў, калі тут служыў адзін з лідараў беларускіх хрысціян-дэмакратаў ксёндз Вінцэнт Гадлеўскі. Дзякуючы ягонай дзейнасці нямала маладых людзей азваліся беларусамі, і жаданне маліцца на роднай мове трэба было ў літаральным сэнсе адваёўваць. 85-гадовая полька пані Альдона у тыя гады была зусім маленькай дзяўчынкай. А Гадлеўскі, вы яго добра памятаеце? Помню, хто хацеў беларускага языка, дык хто іх хваліў, а мы не хацелі, дык мы ганілі яго. Казанне казаць, тада ўжо спяюць песню яму. От нас, помніна, вывучылі эту песню. Ну і падалі 3-4, ще ніхто не запеяў. Мені любили. Хотіла я виїхати в Польщу. Батько не пустив. Вона у нас сама буде десь в Польщі. Я кажу, хто вам віддасть цю землю, як узяв молотом, так і взяв. Пані Альдона, а що ви думаєте про Білорусь? Яна буде коли-небудь нормальною країною, багатою, демократичною? Хто її знає? Якщо буде війна, так тоді може бути. А як не буде війни, так будемо і топтись. А что, для поляпшения? Или будет конец света. А на во что потребна война? Должна быть война. Такий свет не должен быть. Должна быть война. Який это свет? Это свет. Будет война, останутся самые лучшие люди. Тые останутся люди годные, и той свет будет не такий, який у нас. Якая мілая бабулька, напэўна, ад 1944 году, як сюды прыйшло савецкае войска, яна так і чакае вайну. Вайну, якая згодна яе ўяўленням, ачысціць наваколле ад нягодных людзей. Пра нацыянальнасць людзей нягодных я пытацца не стаў. Але дзейнасць Гадлеўскага не прайшла дарэмна. Вось суседка пані Альдоны, старая Стэфанія, лічыць сябе беларускай. Тут два былі ксяндзы, так? Олег Дроніч і Гадлеўскі. І тут былі стычкі. Беларуская суполка нейкая была, так? І пад кіраўніцтвам Дроніча было кола младзежы. Яны біліся. Яны падымалі там нейкія скандалы, нейкую бучу на цвінтары. Вот там два сходзіліся, два полюсы, беларускі і польскі. Там чуць не да гармат даходзіла. Такія канфлікты былі. І што ў выніку? Хто перамог у гістарычнай перспектыве? У гістарычнай перспектыве, вядома ж, перамаглі палякі. Палякі? Ну. Цось не чую я язык у польскіго, но у ліцах жудзішак. Дзе перамог? Ведаеце, як у нас атрымлівалася. Калі ты католік, значыць, ты паляк. Калі ты праваслаўны, значыць, ты кацап. А зараз тут пару чалавек палякаў. Рэня Сальчынская, Альдона. І ўсё? Это вся перамога? Пэўна, вся перамога. Сапраўдным сімвалам будучай Беларусі ў Жодзішках можна назваць вадзяны млын, які пабудавалі яшчэ езуіты. За саветамі ён стаяў напаўразбураны. У часы незалежнасці яго выкупіў у калгаса менскі прадпрымальнік, ураджэнец Жодзішак Франц Жылка. І млын ажыў, гаворыць Алег Мізула. Тут пад дарогай канал. Чуеш, як яна там шуміць? Так, чую. Там кола стаіць. Кола круціцца. Ад вады перадаецца гэта рамённай перадачай. Ну, дзеці жодна вот такія вот камяні. Скажи, то есть гэта ніякі не экспанат, гэта сапраўдны. Дзеючы млыны, ну, працуюць, людзі праязджаюць, мелім сюды тут усё гэта. Крупу вырабляюць, усё гэта чалавек хацеў яшчэ. Хацеў пабудаваць мукамольнае такое прадпрыемство на гэтым месцы насупраць. Ну, але вырашылі ўлады, што гэта складзе канкурэнцыю лідскаму камбінату мукамольнаму. Забаранілі. А каму малоць-то? Господи, здаецца, ўжо все хлеб купляюць у крамах. Хлеб купляюць, але ў нас людзі сеюць сваё зерно. Кабайн заўсёды прыходзіць, людзям убіраюць гэта зерно. Ну, а дзе куды яшчэ ехаць малоць? На месцы. Прыцягнуўся на тачцы. Там 2-3 мешкі закінуў, змалоў усё, все тут праблемы, колькі там тысяч заплаціў. Фантастык.